ตั้งใจกันสถานที่นี้เป็นสถานที่อบรมจิตใจโดยตรงอากาศก็ดีปลอดโปร่งก็สงบสงัดไม่มีเสียงก็พบกระทั่งนับว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การฝึกฝนอบรมจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อผู้มีศรัทธาได้มาสู่สถานที่เช่นนี้แล้วก็ให้พึงตั้งใจลงเพราะว่าการฝึกฝนอบรมจิตนี่นะท่านต้องให้เลือกสถานที่เพราะสถานที่มันช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้สงบระงับลงได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันถ้าไปอบรมอยู่ในสถานที่มีเสียงกระทบกระทั่งหรือกระทึกคึกโครมอยู่อย่างนี้นะมันหาความสงบไม่ได้เลยจิตนี้ดังนั้นการที่สร้างวัดก็จึงสนใจมาแสวงหาสร้างแต่ในสถานที่มันสงบสงัดพอสมควรเหมาะแก่การเจริญสมณธรรมของภิกษุสามเณรอีกด้วยอุบาสกอุบาสิกาสนใจอยากมาอบรมฝึกฝนตนก็เหมาะสมเพราะการที่อบรมจิตใจนี่มันทำได้ยากเนื่องจากว่าต่างคนต่างมีกิเลสอยู่ในใจมันในกิเลสนั้นมันจะไม่ยอมให้ใจสงบทีนี้เราจะพยายามทำให้มันสงบมันเป็นอย่างนั้นมันแย่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าผู้ใดไม่หวังความสงบใจจริงๆมันจึงมาทำความเพียรเพื่อสงบจิตใจไม่ได้เลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตดวงเดียวเท่านี้เมื่อจิตดวงนี้น้อมไปทางใดแล้วมันก็ไปทางนั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตนี้ชอบความสงบมันน้อมไปเพื่อความสงบเช่นนี้มันก็ไม่เหลือวิสัยการทำความเพียรภาวนาเพื่อให้ใจสงบลงเพราะว่าตัวดวงจิตนี่นะมันชอบความสงบอยู่แล้วเพราะจิตมีดวงเดียวไม่ใช่มีหลายดวงไอ้ความคิดนั่นไม่ใช่ดวงไม่ใช่จิตแต่ยังว่าความคิดความคิดมันออกมาจากจิตในบาลีท่านเรียกว่าเจตสิกธรรมเพราะนั้นอย่าไปถือมันในความคิดเมื่อมันคิดไปแล้วเรามีสติกำหนดรู้เท่าแล้วไม่ยึดถือแล้วมันก็ดับไปบรรดาความคิดทั้งหลายนะมันก็ยังเหลือแต่ความรู้อันเดียวนี่อยู่ภายในการฝึกฝนจิตก็เพื่อที่จะให้รู้เท่าความคิดความนึกนี่แหละเพราะว่าเราจะห้ามไม่ให้มันคิดไปเลยก็ไม่ได้จิตนี่นะเพราะมันมีหน้าที่คิดอ่านการงานต่างๆถ้าไม่คิดมันก็ไม่รู้อย่างนี้แหละอย่างเช่นผู้ครองเรือนอย่างนี้นะถ้าไม่คิดอ่านการงานการทำมาหาเลี้ยงชีพมันก็มองไม่เห็นช่องทางที่จะได้เงินได้ทองมาอย่างนี้แหละอันนี้มันจำเป็นต้องคิดแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้เท่าความคิดนั้นไม่ยึดถืออยู่ในความคิดนั้นคิดแล้วรู้แล้วก็แล้วไปอย่างนี้นะไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่เสียใจกับความคิดนั้นความหมายคำว่ารู้เท่าในที่นี้นะคำว่าไม่รู้เท่าก็หมายความว่าคิดเรื่องน่าเสียใจขึ้นมาก็เสียใจคิดถึงเรื่องหน้าดีใจขึ้นมาก็ดีอกดีใจเหลือทนทนประมาณ อย่างนี้ท่านเรียกว่าไม่รู้เท่าความคิดตัวเองผู้รู้เท่าความคิดมันก็ทำจิตให้เป็นกลางคิดแล้วก็แล้วไปแล้วก็เลือกคิดแบบนี้คนปฏิบัติธรรมนะคนมีภาวนาเรื่องใดที่มันไม่เป็นประโยชน์เป็นแต่โทษอย่างนี้ไม่คิดมันเราคิดแต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์เช่นอยู่เฉยๆไม่มีเรื่องอะไรภายนอกที่จะให้คิดอ่านการงานต่างๆนี่เราก็คิดดูคิดถึงขันห้าธาตุสี่อันนี้เป็นอารมณ์อย่างนี้นะเอาเป็นเครื่องอยู่หมายความว่าอย่างนั้นจิตนี่จะให้มันนิ่งๆอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละจะเป็นเพื่อไม่ให้มันคิดไปในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์อะไรอย่างนี้นะเราจึงน้อมสติเข้าไปประคองจิตให้คิดพิจารณาจะในธาตุสี่ขันธ์ห้าอันดวงจิตอาศัยอยู่เนี่ยธาตุสี่คืออะไรบ้างอย่างนี้นะบางคนแทบไม่รู้จักถึงธาตุสี่ก็มีขันธ์ห้าอย่างนี้นะเดี๋ยวมาไปเทศอยู่ในบางแห่งในภาคกลางเนี่ยแล้วเทศแล้วถามขันธ์ห้าคืออะไรบ้างไม่รู้เลยอย่างนี้แหละทางที่เทศให้ฟังจนว่าพอแรงอธิบายเอาจนพอแรงเรื่องขันธ์ห้าธาตุสี่อันนี้นะแต่เทศจนแล้วมาถามนี่ไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างนี้ก็มีอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่ามันจะไปรู้ได้ทุกคนนะของหมู่นี้นะมันขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของใครของเราคนมีบุญวาสนาบารมีแต่ก่อนมาอย่างนี้นะพอเพื่อนเทศน์ให้ฟังแล้วมันเข้าใจได้ดีมันจำได้ดีเหมือนอย่างไอ้หญิงค่อมตั้งแต่ข้างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เคยนำมาแสดงสู่กันฟังอยู่แต่บางทีมันก็อาจจะจำไม่ได้กันเลยยิงข้อมนั้นเป็นคนใช้ของนางสามาวดีอัคคเมหสีของพระเจ้าอุเทนในเมืองโกสัมพีประเทศอินเดียครั้งนั้นนางสามาวดีนั้นได้ให้หญิงค่อมคนนั้นเอาเป็นคนใช้ให้ไปซื้อดอกไม้มาให้วันละ8กหาปณะกับ8บาทได้นะมั้ยวันนี้นางหญิงค่อมนั้นก็ไปโกงเอาซะ4กหาปณะซื้อมาให้พระนางสามาวดีเพียงแค่4กหาปณะนึงทุกวันทุกวันอันนี้ในสามนานเท่าไรเนี่ยวันในวันหนึ่งเจ้าของสวนดอกไม้นั้นจะทำบุญก็เลยชักชวนหญิงค่อมนั้นอยู่ช่วยทำอาหารถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์และฟังธรรมด้วยกันว่างั้นหญิงค่อมก็เลยอยู่ช่วยการช่วยงานดังนั้นจนสำเร็จลงแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมหญิงค่อมคนนั้นฟังธรรมไปจำได้หมดทุกบททุกบาทที่พระเจ้าทรงแสดงในที่สุดเมื่อพระองค์แสดงธรรมจบลงหญิงค่อมคนนั้นก็ได้บรรลุโสดาบันพร้อมทั้งแตกฐานในอาจได้ธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นวันนั้นเลยซื้อดอกไม้เป็นทั้ง8ก็หาปณะซะเลยพอเมื่อบรรลุโสดาบันแล้วมันก็มีศีลบริสุทธิ์แล้วจะไปร่วงศีลไม่ได้เลยพระโสดาบันนะเป็นอย่างนั้นก็เลยซื้อดอกไม้ทั้ง8ก็หาปณะก็ได้หลายสิวันนี้8กำมือกำละบาทอ่ะเอาไปถวายนางสามาวดีบัดนี้พระนางสามาวดีเห็นดอกไม้มันมากกว่าปกติมากกว่าวันแต่ก่อนก็เลยถามว่าเอ๊ะ ทำไมวันนี้ดอกไม้มันจึงมากกว่าเท่าตัวนู่นมากกว่าวันก่อนๆตรงนั้นอ๋อวันนี้ที่ฉันซื้อมาทั้ง8กหาปณะว่าซั่นแต่วันก่อนนั้นดิฉันซื้อมาเพียง4กหาปณะหนึ่งว่าซั่นดิฉันโกงเอาเงินเจ้าแม่ซะ4กหาปณะว่าซั่นวันนี้ทำไมถึงไม่โกงแล้วว่าซั่นนางถามอาวดีถามเพราะดิฉันรู้ธรรมถึงไม่โกงเพิ่นว่านั่นนี่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าทรงแสดงที่บ้านของนายมาลาการนั่นแหละแล้วก็รู้ธรรมรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์โดยแจ่มแจ้งด้วยปัญญาดังนั้นดิฉันจึงไม่ทำบาปแต่ก่อนไม่รู้อย่างนี้เลยก็ได้โกงเอาเงินเจ้าแม่ไปซะวันละ4 บาท 4 บาทเอ๊ะแทนที่ว่านางสามาวดีจะลงโทษหญิงค่อมนั้นน่ะไม่ลงซะแล้วโอ้ยถ้าอย่างนั้นก็ขอให้แสดงธรรมให้พวกเราฟังด้วยถ้าหากว่าเจ้าจำได้นะจำได้เห็นว่าให้จัดแต่งตั้งธรรมาสน์ขึ้นว่างั้นมีพัดพร้อมพุ่นเนี่ยอันฟังว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมที่ไหนมีพัดด้วยองค์ก็ถือพัดไอ้หญิงค่อมคนนี้เมื่อถึงพร้อมแล้วก็ขึ้นนั่งบนธรรมะแล้วก็จับพัดแล้วก็แสดงธรรมให้หญิง500คนฟังไม่มีผิดเลยพระพุทธเจ้าแสดงอย่างไรก็แสดงอย่างนั้นก็องค์ลีลาแสดงอาการลีลาอย่างไรก็แสดงอย่างนั้นพอแสดงไปจบลงนางสามาวดีกับบริวาร500ก็ได้บรรลุโสดาบันทั้งหมดเลยอย่างนี้เลยต่อจากนั้นมาพนางสามาวดีก็เลยยกหญิงค่อมคนนั้นให้เป็นอาจารย์ไม่ให้เป็นคนใช้แล้ววันนี้นะให้ตั้งอยู่ในฐานอาจารย์ผู้สอนอัดสอนธรรมให้เลยพ้นจากความเป็นทาสีเพราะสมัยก่อนนั้นมันมีพวกทาสพวกทาสีทาสานั่นเรียกว่าผู้ชายทาสีนะผู้หญิงอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยการรู้ธรรมนะวันนี้เมื่อมีผู้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าทำไมหนอหญิงคนนี้หญิงค่อมนะแล้วเป็นคนใช้เขามาฟังธรรมถึงได้รู้ธรรมถึงได้บรรลุธรรมอย่างนี้ว่างั้นพระองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงอดีตชาติของหญิงค่อมคนนั้นตั้งแต่ชาติก่อนนู้นแต่ศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้ามีพระปฏิสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นหญิงค่อมคนนี้ก็เป็นนางสนมของพระราชาพระองค์หนึ่งมานี้ในครั้งนั้นพระราชาเลื่อมใสในพระประเจกพระเจ้ามากก็ได้นิมนต์พระประเจกมารับบิณฑบาตในพระราชวังทุกวันมานี้หญิงของคนนี้ก็ใส่บาตรร่วมกับนางสนมอื่นๆนั่นแหละใส่พอไปเห็นในพระประเจกชลาองค์หนึ่งท่านเอามือประคองบาตรอย่างนี้นะยื่นมารับบิณฑบาตข้าวบาตรนะแล้วก็ตักข้าวร้อนๆนั้นใส่ลงในบาตรนะมันร้อนสิวันนี้มันร้อนก็เปลี่ยนจากมือขวามาเอามือซ้ายรับร้อนจากมือซ้ายเปลี่ยนเอาจากมือซ้ายมาใส่มือขวาหญิงคนนั้นเห็นอย่างนั้นก็พระผู้เป็นเจ้านี่ร้อนมากๆเราจะทำเชิงรองบาทให้พระผู้เป็นเจ้าก่อนอย่างนี้แล้วก็เลยไปทำเชิงรองบาทไปทราบเพื่อนทำกันยังไงก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเข้าใจว่าคงเย็บผ้านี่เนี่ยเป็นเสวียนเป็นมนไปอย่างนั้นมั้งครับแล้วถวายท่าน ให้ท่านเอารองบาทเวลารับบิณฑบาตมันก็ไม่ร้อนแบบนี้นะมันมีผ้ารองอยู่อันนี้ของอันนั้นว่างั้นมาอำนวยผลให้นางหญิงข้องคนเนี้ยมีสติมีปัญญาอ้าวแล้วทำไมหลังจึงโกงหลังจึงข้อมแบบนี้ที่หลังข้อมก็อย่างว่าคนเรานะมีทั้งจริตนิสัยทั้งดีทั้งไม่ดีบางคนก็ชอบตลกขันนองเห็นพระประเจกองค์หนึ่งท่านเดินท่านอายุยืนนี่ถ้าสันหลังสังท่านก็โกงท่านก็เดินก้องเกาะก้องเกาะเข้ามาในพระราชวังมันรับบิณฑบาตนะพอท่านไปแล้วหญิงคนนี้แหละก็เอาขันน้ำเอาอะไรมาแทนบาตรมาทำแสดงกิริยาการเหมือนอย่างพระประเจกองค์นั้นนะทำเป็นหลังโปงเดินไปเดินมาให้เพื่อนได้หัวเราะชอบใจกันมากว่างั้นกรรมมันนั่นแหละเลยมาตกแต่งให้เกิดมาเลยเกิดเป็นคนค่อมไปนี่คนเราทำกรรมอันใดต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นท่านว่าไว้ไม่มีผิดเลยเอ้าที่ทำไมไม่เป็นคนใช้เขาวันนี้มันก็มีกรรมอีกอันหนึ่งตั้งแต่ชาติหนึ่งนั่นเป็นลูกเศรษฐีแบบนี้เป็นลูกเศรษฐีแล้วบัดนี้ก็นาในสมัยนั้นมีนางภิกษุณีเหมือนอย่างทั้งพุทธเจ้านั่นแหละนางภิกษุณีอรหันต์องค์หนึ่งเห็นว่าคุ้นเคยกับหญิงสาวคนนี้นะซึ่งเป็นลูกเศรษฐีเนี่ยวันนั้นนางภิกษุณีองค์อรหันต์มาเยี่ยมเพื่อนนะในขณะนั้นลูกสาวเศรษฐีนั้นกำลังคอหูกอยู่คงจะเป็นยกล้านไม่สูงเท่าไรมั้งเป็นล้านคอหูกอ่ะบังเอิญทำกระสวยตกลงไปในขณะที่นางสุนีนั้นท่านมาถึงก็เลยขอร้องหรือว่าใช้นางสุนีนั้นให้อ๋อไม่ใช่กระสวยหรอกหวีที่ปักอยู่บนผมเนี่ยมันตกลงไปเลยขอร้องให้นางภิกษุณีนั้นเอาหวีนั้นมาให้ตนแต่นางภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์นั้นท่านรู้ถ้าหากว่าเราไม่เอาให้นี่แกจะโกรธถ้าแกโกรธให้แกเราอย่างนี้นะแกจะมีบาปมากกว่านั้นแต่ถ้าเราเอาให้นี่แกก็เป็นบาปอยู่แต่ว่าบาปไม่มากก็ต่อไปนี่แกจะได้เป็นคนใช้เขาบาปกรรมอันนี้นะว่างั้นเพราะนางภิกษุณีนั้นคิดได้อย่างนั้นนะก็เลยหยิบเอาหวีได้มาส่งให้นั่นไปใช้ท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงคุณธรรมอันสูงสุดอย่างนั้นนะมันเป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกันนะไอ้บางคนน่ะยังว่าเป็นลูกของพ่อของแม่เอาพ่อให้พ่อแม่เอานั้นให้เอาอันนี้ให้เอาพ่อเอาแม่เป็นคนใช้แต่นี่ก็มีนะมันไม่รู้จักนั่นเองนั่นเป็นบาปผู้เป็นลูกเราไปใช้พ่อใช้แม่ให้หยิบอันนั้นเอาอันนี้ให้อย่างนี้นะเป็นบาปนะต้องให้เข้าใจแล้วต่อไปจะได้เป็นคนใช้เขาในชาติต่อไปทำอันนี้นะมันจะบนโดนบันดาลให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าการศึกษาธรรมะนี่นะมันดีอย่างนี้เราได้รู้ทางผิดทางถูกคนที่ก่อนท่านทำมาแล้วทำอย่างนั้นนะแล้วมันได้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างที่เล่านิทานให้ฟังมาอย่างนี้นะมันก็เข้าใจได้ชัดเจนอ๋อทำอย่างนั้นนี่มันเป็นบาปจริงนะนี่มันก็ได้สำรวมระวังได้ไม่ทำต่อไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันจึงได้ท่องเที่ยวมาในสงสารนี่นานแสนนานก็เพราะอาศัยความประมาทนี้เองค ความประมาทความไม่สำรวมกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อศีลตรงต่อธรรมนี่นะเนี่ยท่านเรียกว่าความประมาทเมื่อไม่สำรวมตนให้ตรงต่อศีลต่อธรรมแล้วมันก็ทำในสิ่งที่ไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมมันก็เป็นบาปไปอย่างที่ว่านั่นแหละเอาทีนี้บุญก็ทำบาปก็ทำมันเลยได้รับผลทั้งสองอย่างเมื่อคราวใดบุญได้ผลก็มีความสุขความเจริญไปคราวใดบาปให้ผลก็เป็นทุกข์ถึงซึ่งความเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาว่าร้ายต่างๆประสบกับความทุกข์กายทุกข์ใจโรคภัยเบียดเบียนอย่างร้ายแรงรักษาอย่างไรก็ไม่หายอันนี้เรียกว่าบาปกรรมมันอำนวยผลให้มันเป็นอย่างนั้นคนเรามันถึงได้เป็นอย่างนี้แหละเกิดมาในโลกนี้นะให้เข้าใจไอ้ผู้ใดเกิดมาแล้วไม่มีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนเจ็บป่วยกระเล็กน้อยทานยาแล้วก็หายไปอย่างนี้อันนั้นไม่ใช่กรรมเวรหนหลังอะไรหรอกมันเกิดจากความต้านทานของสภาพดินฟ้าอากาศในปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วมันก็วิบัติไปชั่วคราวพอวางยาถูกต้องแล้วมันก็หายไปอันนี้ชีวิตของคนเรามันจึงเป็นมีความเป็นอยู่แตกต่างกันอย่างนี้แหละผู้ใดอยากมีความสุขสม่ำเสมอไปถ้ายังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่ก็ดีก็ให้พึ่งสำรวมกายวาจาใจให้ตนอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมให้ได้อธิษฐานใจละเว้นจากกรรมชั่วต่างๆเข้าไปเรื่อยๆไปเพราะว่าที่ล่วงมาแล้วเมื่อเวลายังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษมันก็ทำดีบ้างทำชั่วบ้างทำบาปไปบ้างอย่างนี้นะเผื่อมารู้ตัวแล้วอย่างนี้เราก็ภาวนาอธิษฐานใจว่าที่ข้าพเจ้าได้ทำบาปมาแต่ก่อนนั่นนะเนื่องจากว่าไม่รู้ขอยอมรับว่าเป็นบาปจริงอย่างนี้นะเมื่อบัดนี้มารู้แล้วรู้ว่ามันเป็นบาปอันนี้ตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะสำรวมระวังจะไม่ทำบาปอย่างนั้นต่อไปอีกด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้บาปกรรมความชั่วที่ข้าพเจ้าลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนนั่นนะจงลดน้อยขอให้เบาบางออกไปจากกายจากใจข้าพเจ้านี้จนกลุ่มจะหมดสิ้นไปเพราะอธิษฐานใจละบาปกรรมความชั่วอย่างนี้เรื่อยไปภาวนาทีใดก็ดีอธิษฐานใจละเว้นไปเรื่อยๆไอ้ตอนนี้ใจของเราไม่เข้ากับบาปแล้วอธิษฐานใจละมันไปมันก็ค่อยหมดไปหมดไปนะบาปนะแล้วไม่ทำบาปใหม่เข้ามาสมทบเลยสำรวมกายวาจาใจของตนอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมนั้นเสมอไปจนตลอดชีวิตอย่างนี้นะถ้าว่ายังท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปมันก็เกิดดีเกิดมาแล้วก็ไม่มีโรคภัยอะไรเบียดเบียนอย่างร้ายแรงมีอายุยืนยาวนานมีร่างกายแข็งแรงมีรูปร่างสวยสดงดงามอานิสงส์ที่ผู้ใดที่ผู้พูดวาจาอ่อนหวานไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบเพ้อเจ้อต่างๆหมดเนี่ยเกิดไปชาติใดเสียงก็ไพเราะพูดออกมาน่าฟังแล้วเมื่อพูดอะไรกับใครคนก็มักจะเชื่อนั่นอานิสงส์แห่งการเว้นจากมุสาวาทอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นอันที่พระองค์เจ้าห้ามไว้หมดแล้วนะรู้จะมันเป็นโทษทางนั้นเนี่ยเป็นกรรมตามสนองบางทีคนชอบโกหกบ่อยๆเข้าอย่างนี้นะเกิดไปชาติหน้าเป็นผู้มีไม่มีลิ้นไก่เลยเขาเรียกว่าคนปากเกือบพูดไม่รู้เรื่องเลยทีนี้นั่นเลย โทษของมุสาวาทมันขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปเจตนาที่จะโกหกพูดโกหกปลอบปลอมใครต่อใครมันไม่ดีแม้ว่าจะได้เงินได้ทองกับเขามาใช้อยู่ชั่วคราวหน่อยหนึ่งก็หมดไปแต่บาปกรรมที่ตนทำไม่หมดนะวันนี้มันตามไปสนองเอาในชาติในภพต่อๆไปนู่นเพราะนั้นต้องคิดบวกลบคูณหารการกระทำของตนเองอย่างดังกล่าวมานี่นะผู้นั้นก็จะกลัวนะกลัวความทุกข์ความวิบัติต่างๆนานาเนี่ยกลัวกรรมเวรมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ผู้นั้นก็สำรวมเลยวันนี้นะการพูดจาภาษาอะไรก็ต้องมัดระวังควรพูดก็จึงพูดไม่ควรพูดก็นิ่งอยู่เฉยๆใครก็ไม่ว่าอะไรบางคนนิ่งไม่ได้นะถ้าเข้าสังคมแล้วเดี๋ยวก็หาเรื่องนะไม่เรื่องนั่นก็เรื่องนี้พูดอยู่นั่นนะไม่หยุดไม่หย่อนเลยกลัวว่าเขาจะว่าตนพูดอะไรไม่เป็นก็ปล่อยออกซะเต็มที่แล้วอย่างนี้ก็มีนะบางคนนะนี่หรือกลัวเขาว่าเราโง่เราพูดอะไรไม่เป็นมันไปเกิดความพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวเป็นมันไม่ถูกจะไปกลัวอะไรในเมื่อตนก็มีสติมีปัญญาละความชั่วทำความดีได้อยู่เนี่ยใครจะว่าโง่ก็ช่างสิจะเป็นไรอ่ะไอคนโง่ในพุทธศาสนานี่ท่านหมายเอาคนที่ทำความดีไม่ได้ทำความชั่วได้นั่นท่านเรียกว่าเป็นคนโง่ในพระธรรมวินัยนี้นะนั่นแหละโกงกันข้ามคนฉลาดนั้นท่านหมายเอาบุคคลผู้ละทำชั่วได้ทำกรรมดีให้เจริญงอกงามขึ้นในตนได้นี่ท่านเรียกว่าคนฉลาดคนมีปัญญาแม้ว่าจะมีปัญญาน้อยหาทรัพย์สินภายนอกนั้นไม่ได้มากเหมือนอย่างคนที่ร่ำรวยต่างๆมันก็ช่างนะพระพุทธเจ้านักปราชญ์ทั้งหลายท่านก็สรรเสริญบุคคลผู้ที่ละชั่วทำดีได้นั่นแหละแปลว่าคนผู้มีปัญญาสามารถเอาตัวรอดจากทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้พากันรู้ความหมายแห่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่อย่าไปหลงแต่ความนิยมสมมติของโลกนั้นโดยส่วนเดียวโลกเขานิยมกันไปยังไงก็มักจะหมุนไปตามอย่างนั้นแม้ผิดศีลผิดธรรมก็ไม่ว่าคนส่วนมากเป็นอย่างนี้นะเรียกว่าพวกมากลากไปนี่ถ้าผู้มั่นอยู่ในธรรมผู้เห็นแจ้งในธรรมคือเห็นแจ้งในบาปบุญคุณโทษจริงๆแล้วโลกคนหมู่มากเขานิยมทำกันอย่างนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วมันเป็นโทษเป็นบาปอย่างนี้นะเราไม่ทำตามเราไม่ทำตามเขาใครจะว่าไงก็ช่างนะเมื่อเรามองเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นโทษแล้วอย่าไปยกโทษคนอื่นก็แล้วกันเพียงแต่เราไม่ทำตามก็เอาละแต่ถ้าคนหมู่มากเขาทำอย่างนี้มันเป็นบุญกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเราก็สนับสนุนอย่างนี้แหละเราก็ลงมือทำร่วมกันได้เพราะมันเป็นประโยชน์มันไม่มีโทษมันเป็นอย่างนั้นทั้งหมดนี่มันขึ้นอยู่กับจิตใจนี่โดยตรงนะเมื่อใจฉลาดในธรรมแล้วมันก็อย่างว่านั่นแหละมันก็คัดเลือกจัดสรรธรรมเอาแต่สิ่งที่มันไม่เป็นโทษนั้นสิ่งใดมันเป็นโทษก็เว้นเลยหาทางเว้นมันเป็นอย่างนี้คนฉลาดในธรรมผู้ฟังธรรมต้องรู้ธรรมต้องฉลาดในธรรมอย่างนี้ก็จึงเรียกว่าผู้ฟังธรรมฟังแล้วไม่เข้าใจเลยอย่างนี้บาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงคุณโทษเป็นยังไงไม่เข้าใจอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้อย่างว่านั่นแหละทำดีบ้างทำชั่วบ้างคนเบกันไปอย่างนั้นนั่นไม่ใช่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมค ผู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องคัดเลือกความชั่วออกไปจากกายวาจาใจให้หมดพยายามขจัดมันออกไปให้หมดให้ได้ไม่ได้เร็วก็ให้ได้ช้าก็เอานั่นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมประกาศตนว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วยังมีโมโหโทโสโยยังเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอยู่ไอ้อย่างนี้นะมันไม่ได้ผลนะการปฏิบัติธรรมนะไม่ได้ผลนะมันเป็นอย่างนั้นไม่เข้าใจการปฏิบัติธรรมมันจะได้ผลก็เพราะว่าน้อมกายวาจาใจของตนลงให้ตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าผิดก็ได้อย่างนี้นะแล้วความเห็นของผู้อื่นอาจถูกก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อผู้อื่นเขาแสดงความเห็นอะไรออกมาเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าโอ้นี่มันถูกความเห็นของมันถูกต้องของเรานี่ไม่ถูกดีอย่างนี้แล้วก็เอาความเห็นของผู้มันถูกต้องนั่นแหละความเห็นของตนที่ไม่ถูกต้องก็ละมันทิ้งไปอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ถือมั่นในทิฏฐิความเห็นของตนอีกอย่างหนึ่งเมื่อตนคิดเห็นอย่างไรมาแล้วก็มาเอามาเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็ความคิดเห็นนั้นมันก็ถูกต้องก็ใช้ได้แต่ถ้าขัดต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใช้ไม่ได้ก็ต้องละทิ้งถ้าความเห็นนั้นนะพยายามทำความให้ความเห็นได้ตรงตามพระธรรมคำสอนไปอย่างนี้ละจึงเรียกว่าเป็นผู้ฝึกจิตใจของตนคัดเลือกเอาแต่ความดีไว้ในใจจึงได้เป็นบาปเป็นความชั่วเราสละมันออกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดสิ้นให้เข้าใจไอ้ความชั่วนี่นะมันเป็นขั้นตอนมาอย่างแต่อย่างเงาจนถึงอย่างละเอียดดูนะไม่ใช่มันมีขั้นเดียวนะนั่นเองเอาความชั่วยำหยาบยังหยาบนั่นคืออะไรคือความโลภความโกรธความหลงสามอย่างนี่เป็นความชั่วยังหยาบเป็นอย่างนั้นทำไมยังว่ายังหยาบก็เมื่อมันโลภเข้าแล้วมันคิดเพ่งเล็งอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะของตนมีอยู่ทีนี้ไม่จุใจไม่พอใจไปยื้อแย่งเอาของผู้อื่นโดยที่เขาไม่สมัครใจจะให้เราเลยนี่มันก็เป็นเหตุให้เบียดเบียนผู้อื่นน่ะก็เป็นบาปเป็นโทษแล้วมันเป็นอย่างนั้นเมื่อความโลภความโกรธความหลงนี่เกิดขึ้นอย่างแรงกล้าเข้าไปแล้วเป็นเหตุให้คนเราฆ่าสัตว์หนึ่งลักทรัพย์หนึ่งเราพึ่งผิดในกามหนึ่งกล่าวมุสาวาทพูดเท็จหรือพูดคำไม่จริงหนึ่งดื่มสุราเมรัยกัญชายาผิ่นเฮโรอีนหนึ่งนี่นะท่านจึงเรียกว่ากิเลสอย่างหยาบนั่นแหละให้เข้าใจพอเมื่อกิเลสอันนี้มันเกิดขึ้นเราสะสมมันมากๆแล้วมันเป็นเหตุได้ทำบาปทั้งห้าอย่างนี้หรือว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งทำหลายอย่างก็เพราะอาศัยกิเลสหยาบๆอันนี้แหละให้เข้าใจถ้าผู้ใดละกิเลสหยาบอันนี้ได้ผู้นั้นก็ละบาปนั้นได้ไม่ทำบาปห้าอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจที่นี่กิเลสอย่างกลางอันนี้ไม่ถึงก็ให้ทำบาปมันเกิดขึ้นในใจของคนเราเนี่ยเช่นเกิดความรักความใคร่อะไรขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะก็ไม่ถึงเราได้ไปทำบาปเพราะความรักนั้นเป็นแต่คิดคุ้นอยู่ในใจเฉยอันนี้มันก็เป็นกิเลสอย่างกลางนะความชังก็เหมือนกันนะความพยาบาทจองเวรต่างๆพวกนี้นะมันคิดขึ้นในใจแล้วแต่ว่ามันไม่ลงมือทำความคิดอันนั้นมันไม่แรงกล้าพอที่จะใช้กายวาจาไปทำความชั่วไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้ ความโกรธมันก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างนี้อันนี้ความหลงอย่างหยาบไปอย่างว่ามันเป็นเหตุได้ทำบาปอย่างที่ว่ามาแล้วนะทีนี้อย่างกลางก็ได้แก่หลงรักหลงชังหมดนี่แหละแล้วชอบใจกับความหลับความนอนได้นอนมากเท่าไรยิ่งดีวันนี้เรียกว่าหลงอ่ะเพราะว่าบุคคลเมื่อนอนมากเข้าไปเท่าไรแล้วมันก็ไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ละกิเลสตัณหาบาปธรรมอะไรเลยอย่างนี้นะท่านเรียกว่าหลงแต่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทั่วพิภพอันนี้ไม่มีที่สงบไม่มีที่หยุดยั้งลงได้เลยความคิดอันนั้นนะจับเรื่องใดแล้วก็คิดไปปรุงไปแต่งไปจนสุดเปี่ยงไว้นั่นบางทีก็เกิดความยินดีขึ้นมาในเรื่องที่คนคิดบางทีก็เกิดความยินร้ายความเสียใจขึ้นมาแต่ไม่ถึงกับได้ไปทำบาปมันเป็นเรื่องความคิดวุ่นวายในใจเฉยอย่างนี้แหละมันนี่ความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษต่างๆเหล่านี้นะอันนี้มันก็เป็นกิเลสอย่างกลางมันไม่ถึงให้กับทำบาปแต่ว่ามันกีดกันจิตใจไม่ให้เข้าสู่ความสงบไม่ให้ยั่งลงสู่ความสงบได้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะให้ศึกษาให้รู้กิเลสอย่างกลางนี่นะเมื่อเรารู้ลักษณะอาการของมันแล้วเราก็มาเพียรกับพยายามกำหนดใจละมันรอความรักความชังความไม่ยบาทอะไรมันจะให้มันมีอยู่ในใจต้องเจริญอสุภกรรมฐานเป็นอารมณ์แล้วมันจะบรรเทาเสียได้ซึ่งความรักความใคร่เจริญเมตตากรุณาให้มากๆขึ้นในใจแล้วมันจะทำให้ความโกรธอันนั้นบรรเทาเบาบางลงเจริญปัญญาให้มากเข้าไปมันก็จะลบล้างความหลงความเข้าใจผิดต่างๆในหัวใจนั้นออกไปใจนั้นจะมีปัญญาเห็นถูกเห็นชอบเห็นว่านามรูปขันธ์นี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเห็นทุกข์ทนยากลำบากบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นถูกเห็นชอบตามความเป็นจริงถ้าเห็นว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นของเที่ยงยั่งยืนเป็นของสวยของงามเช่นนี้เรียกว่าเห็นผิดจากความเป็นจริงเราก็มีเครื่องเทียบกันอยู่อย่างนี้แหละเพราะนั้นให้สำรวจตรวจดูความคิดเห็นของตนทุกคนนะว่าตนเห็นอย่างไรอ่ะเห็นขันห้านี่นะถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ถูกต้องเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็วางสิบัดนี้อย่าไปถือมั่นไว้หัดปล่อยหัดวางสอนใจให้ปล่อยให้วางลงไปอย่าไปคิดอย่าไปปรุงไปแต่งอะไรต่ออะไรไปถ้าเราคิดปรุงแต่งแค่ลงเป็นสังขารแล้วเนี่ยนะเป็นนามธรรมแล้วมันเป็นอย่างนั้นถ้ารู้อารมณ์เรื่องต่างๆออกภายนอกนั่นมันก็เป็นวิญญาณแล้วอย่างนี้นะเป็นปัญญาความจำความหมายถ้าเราหยุดคิดลงไปเสียให้จิตนิ่งอยู่พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะประคองอยู่เงี้ยเขาเรียกว่าเราหัดตรงหัดวางขันห้าลงแล้วแต่ถึงจะพงไม่ขาดแต่ก็พงได้ชั่วระยะหนึ่งก็เอาอย่างนั้นถ้าจะพงขันห้าให้ขาดได้จริงๆก็ต้องเจริญปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงของนามของรูปอันนี้มีอุบายปัญญาสอนใจเข้าไปให้มันเกิดความสังเวชสลดใจเบื่อหน่ายในความทุกข์ในความไม่เที่ยงของขันห้าอันนี้ความที่ขันห้านี่ไม่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเนี่ย มันควรเบื่อหน่ายไม่ใช่หรือเพราะว่าตนอาศัยมันอยู่ทุกวันทุกคืนแท้คนตือมันรักษามันอยู่ให้ข้าวให้น้ำอะไรต่ออะไรแล้วมันก็ยังบังคับไม่ได้เลยแบบนี้นะโอ้ขอให้เรามีอายุยืนไปร้อยปีเถิดอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไปให้อ่ะนี่แหละเราใช้ปัญญาอุบายพิจารณาอย่างนี้ลงไปนะมันจะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเบื่อหน่ายเพราะมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อมันบังคับไม่ได้มันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละวันนี้จิตที่อาศัยอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้นะมันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพากันพิจารณาดูให้ดีอย่าไปตีตนตรายก่อนไข้ว่าเออเรานี่มันทำยังไงมันก็คงไม่ได้หรอกขันห้านี่วางไม่ได้หรอกเราไปแสดงอาการท้อใจเสียเลยอย่างนี้นะถ้าที่ตนยังไม่ได้ลงมือทำหรือว่าทำไปนิดๆหน่อยๆเมื่อมันฟงไม่ตกวางไม่ลงแล้วก็ท้อใจเลยอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะเราเพียรมันไปอยู่นั่นแหละเราวางขันห้าได้ชั่วครู่หนึ่งก็เอาชั่วนาทีหนึ่งสองนาทีก็เอาอย่างนี้นะเราเก็บเล็กผสมน้อยไปอ่ะเราเพียรพยายามฟงวางเรื่อยไปอย่างนี้มันก็ฟงได้นานๆเข้าไปแหละเนี่ยเมื่อมันทำเข้าไปบ่อยๆนะมันก็ปงก็วางได้นานเมื่อจิตใจที่มันปงวางขันห้าแล้วมันก็เบาปลอดโปร่งไม่อึดอัดไม่ขัดข้องนี่นะลักษณะของจิตใจที่มันปงมันวางขันห้ามันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันลงมือทำต่อไปในบัดนี้แหละบัดนี้ก็จะได้ขอจบธรรมะบรรยายเพียงเท่านี้